wat er gisteren in Amsterdam gebeurde. Steek me zier. Mensen die nazi-leuzen aan het skanderen zijn, Hitler goed uitbrengen. Als je dat durft in Amsterdam, op plein 4045, dan is iets danig mis in je bovenkamer. Dan gaat iets helemaal mis tussen je oren. Er is iets misgegaan in de opvoeding. We hebben ouders hun kinderen geen respect bijgebracht. Er is iets misgegaan in het onderwijs. Dan moeten jongens zich ongelooflijk diep schamen.